Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, der lyder navnet De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt, og til højre for mig sidder min bedste ven og medvært på programmet her, Anders Lund Madsen. Hej alle lyttere. Hej kære lyttere, og velkommen til, og håber at du har haft en dejlig weekend. Ja, har den ikke været god, så er den heldigvis overstået nu. Ja, og så er der en hel uge, ja, hvor man kan tænde sin radio mellem 2 og 4, hvis man har lyst, og sidde og tænke, det bliver meget hyggeligt, det bliver meget sjovt. Det havde jeg ikke lige tænkt over, eller det havde jeg tænkt over, ej, var I langsomme, eller... Nej, sådan havde jeg ikke set den før. Nej, det var også derfor, vi startede med All You Need Is Love. Lige netop. Det er ligesom at sætte tone. Så vi spreder armene ud, som man siger. Ja. Det er jo ikke tilfældigt, at Britney Spears kommer ind i det her program lige nu, fordi det, vi også skal tale om nu, er jo lidt, ikke trist, men alligevel lidt for uroligt, ikke? Der er rigtig mange lyttere, der har gjort os opmærksom på den historie, som kom i morges ud på de landsdækkende avisers hjemmesider. Startede også nok i Berlingske Tidende. Det er, at Erik Damgaard og Annie Fønsby har valgt at aflyse deres bryllup. Det er Annie... Stop, de er kanceleret. Ja, det kommer til. Annie og Erik goes to Hollywood. Mine kommende forældre. Og mine. Der er lige et lille mænd der, men det kommer vi til. Ja. På Erik Damgaard og Annie Brinks vegne, hed hun ikke Fønsby? Jo, men lad det nu. Det er sådan noget, de kreds, der skifter over. Meddeler jeg hermed, at det planlagte bryllup den 24. maj i Portofino er cancelleret. Den seneste tid har været utroligt turbulent for parret med tv og anden mediedækning. Ja. Beslutningen er taget af personlige årsager, skriver Event... Jamen. Fie Adamsen. Ja, det hedder hun jo rigtigt, men... Hun er faktisk Madsen, tror jeg. Ja, Fie Madsen, ja. Men Fie Adamas, som jo var blevet betalt for at lave deres bryllup. Fie Adamas, som vi hørte tale om tidligere, som ikke rigtig gør noget specielt i forhold til, hvad andre gør. Altså, nej. Hun kan lege partytelt til samme pris, som du selv kan, hvis du går lidt på internettet og finder et par kulørte lamper. Men ja, men hendes tilføjelse er jo bare, at hun siger, nu gør jeg det rigtigt. Ja. Eller sådan noget, ikke? Det, jo, eller kan vi can we dim down the light in this corridor? Ja, yeah, og can we please put the party tent in another with the facing out? Ja. Yeah. Det no, koster. No, can do it! Nå, hvad, det vi frem til, det er, problemet at alle er jo, skriver, at Annie ikke... Ja, og hvad har det af betydning for, at de kommer her ind i radioen på onsdag? Vi er blevet informeret sådan fra deres folks side, vores advokater, snart med deres advokater. Ja, og der er absolut... Ingenting. Der er, alt er på skinner. Annie ikke er... Vi har fået konfirmeret her til formiddag. Ja, ja, ja. Gæster her i De Sorte Spejdere på onsdag mellem 15 og 16. Og det siger igen noget, og det er uden fis, men det er jo... Det er altså i orden, folk, du. Der vil man nok måske en situation sige, nu vi har lige kanceleret vores bryllup, så lukker vi alt ned. Er du klar, at vi ikke er skue? Der er 2 store skue på vej på onsdag. Ja. Det ene skue er, at det er her, de kan konfirmere, og de kan fortælle os, hvorfor er bryllup blevet aflyst. Eller udskudt. Det kan jo være, eller det var udskudt. De vælger at tale ud hos os. Præcis. Og anden ting er, at for første gang i verdenshistorien vil 2 radioværter blive adopteret live i radioen. Der er bare nogle adoptionsregler. Ja. Omkring, som er nytte, at det ægteskab skal altså helst indgås, kan ja, det? Men så kan de sgu smutte på rådhuset, og så... Fordi jeg kunne bare godt tænke mig, Anders, og vi har snart lidt til, jeg kunne bare godt tænke mig, at min mor, Annie, vi en dag sidder nede i hendes skobutik i Bredgade, og så siger hun, min dreng, tager mig på låret og klapper mig og siger, det her bliver dit en dag. Nej, hun siger, så langt øjet rækker, Anders. Det kan blive dit. Mm. Men der, hvor skyggerne falder, det er nede ved Stor Kongensgade. Kan du se det? Ja. Kavaliersko ved Anders Breinholt. Ja. Og du overtager Vindmølleparken. Jo, det man håber jo lidt. Kære Annie Erik, hvis I lytter med nu, eller Fie Madsen gør, så Vi glæder os. Vi glæder os som virkelig som små børn til, at I kommer ind her. Og jeg ved også, vores lyttere vil virkelig være ked af, hvis det nu er... Det er der slet ingen grund til. Det er bare glædeligt, og jeg synes virkelig... Også fordi, når man tænker... Jeg har da haft lidt tanker om den adoption, også at det er et stort spring, ikke? Mm. Plus skal til at kalde to nye mennesker for mor og far. Mm. Og så er det jo vigtigt også, at det er jo i orden mennesker. Det her, synes jeg, vidner om en stor gentlemanness, ikke? Mm. Man løber ikke bare fra pladsen. Jeg glæder mig. Der er så mange ting, jeg bare gerne vil vide om. Jeg har også nogle mange gode investeringsforslag. Ja, og vi glæder os til, at Annie Erik er altså stadigvæk konfirmeret, uanset at der står, at deres bryllup er kanceleret. Det kan godt være, at bryllup er aflyst. Sort Spejder er ikke aflyst. Nej, de er mellem 15 og 16 på onsdag. Ja. Må jeg... Det skal måske lige have et stykke musik mellem oplæsning og... Ja, fordi vi skal også forklare, hvorfor det er, vi skal læse det op og sådan noget, ikke? Så vi tager lige et stykke musik nu, og så kommer der lidt hyggelig oplæsning. Det gør vi nemlig. Og det er noget Unger Bunker musik, som Kjeld Tolstrup, han engang spillede i programmet, som jeg sad og hørte ovenpå i dag. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det er da sådan et... det er sommernummer, ikke? Prøv at høre. Det er lidt mærkeligt, men det er sjovt. Det er Samim. Til møde i Indianerklubben. Og et nummer, der er Heather. Prøv at høre. Så er den færdig. Og der er flere ting i det her nummer. Det hedder ikke Heather, det hedder Heater. Men det er, fordi jeg har skrevet det forkert ind i iTunes i øvrigt. Jeg har ikke købt det. Og Upsan. Det er kamletten. Det er fra campingvognen. Og der lå en CD af rode fra sommeren sidste år nemlig. Ja, men det her, var meget populært. Det var det nemlig på Bellahøj Camping, lidt ude for byen, ikke? Hvor Anders og jeg ligger. Ja, vi er jo fastliggere, som vi har, man siger. Vi har jo to campingvogne, som vi har limet sammen. Det er et remix... Ja, men hvem har remixet det, Anders? Det har Rosie Dog. Det er Rosie Dog. Det er Rosie Dog. Og må jeg hørt sige tillykke til Kjeld Tolstrup for, at han i... Det var en knusende god premiere. I fredags havde premiere på hans program, der hedder Unger Bunker. Jeg ved ikke, om man tror ikke, man kan genhøre programmet endnu. Men det kommer man til på et tidspunkt, siger jeg bare. Jeg snakker løs af en, og det skal vi ikke tage en programoversigt egentlig? Ja, vi skal da lige have læst lidt op for en bog. Godt så. Du skal fortælle, hvem vi har fået den af, hvornår vi har fået den. Nej, det kan vi ikke huske. Hele setupet. Jeg elsker, når vi her på programmet får gaver af folk. Ja, det er nemlig det, og derfor er vi nogle gange lidt for ikke gode nok til at kvittere for dem. Men her har vi altså fået et brev, og jeg kan da se, det er adresseret, men jeg kan ikke se, hvornår det er sendt. Det er også det er et par uger siden. Kære Anders og Anders. Mm. Du er allerede begyndt at spise romkugle. Jeg har taget kaffe og romkugle, for nu skal jeg høre onkel Moffar læse historie. Det er rigtigt. Kære Anders og Anders, vi er to piger, der holder meget af både Misser og de sorte spejdere. Mm. Derfor har vi fundet en gave til jer, der handler om Misser, fordi vi ved, at I også kan lide Misser. Vi håber, I kan lide den. God fornøjelse. Kærlig hilsen, Anne og Anne. Og så er der en bog, der følger med, og den hedder Misser og Killinger. I serien dit favoritdyr, ikke? Ja, i serien dit favoritdyr. Jeg ved, jeg kan se, at den kan købes i Kvickly. Mm. Kvickly i Rønne, hvor jeg var i går, der havde de... der hed den godt nok katte og killinger. Men der har Anne og Anne været søde til at gå ind lige og lave de fornødne rettelser. Anders, jeg ved ikke, vi kan ikke nå... Sige, som de hele bogen været inde. Hver sted, hvor der står kat, har de været inde selv at skrive mis. Ja, og det er over 100 steder, og det er lavet med rettelagt, og det er lavet, som kun man kan gøre, når man er en nøjagtig kvinde. Det er meget, meget smukt. Det er sørme smukt. Ja, der er mange kapitler. Vi kan slet ikke nå det hele i dag, men, og jeg tør heller ikke love, at vi læser mere op, fordi så ved du godt, så går det galt. Mm-hmm. Men Anders, hvad vil du helst høre? Hvilken mis? Vilde misser? Misse snak? Valg af mis? Parat til mis? Bliv ven med din mis? Eller når missen bliver ældre? Parat til mis? Parat til mis. Det er side 16. Skal vi have rumklang på egentlig? Kan vi få det, Peter? Jo, det er måske en god idé. Siger jeg helt afgant med ryggen til vores tekniker og fødderne op. Men jeg er klar. Ja, vi hører. Romkuglen er inde. Parat til mis? Forberedelserne til den nye mis ankomst er en del af glæden. Du skal sørge for, at huset er sikkert i, og sikkert er færdes i for en mis, og vælge, hvordan den skal fodres, og hvor den skal sove. Misser, og især killinger, elsker at udfordre nye omgivelser. De kommer ind i og undersøger alt. Sørg for, at der ikke er giftige potteplanter i huset og haven, som din mis kan tygge på. Hold slyngplanter og elektriske ledninger i god afstand fra en lejesyg mis. Rengøringsmidler bør stilles op i et skab. Hvis du får en mis, bør du dække alle sprækker, hvor den kan komme i klemme. Luk åbninger i havehegnet og lågen, så missen ikke løber ud på vejen. Sæt skærm op for åbne ildsteder, så din mis ikke kravler op i skorstenen. Det var da en stor lille mis, der kom der. Sørg for... Anders, lad lige være... Jeg tror, at din stol er kørt hen over halen. Flyt dig. sørg også for, at døre i udhuse og garageporten er lukket. Nogle misser kan finde på at tygge på planter. Derfor må der ikke være giftige planter i huset og haven. Så er der nogle billeder. Kan du stoppe? Så er der en tjekliste over ting, som du kan få brug for til din mis. En misselem. En sæk missegrus. Transportkurv. Skov til missepakken. To skåle. En til vand og en til foder. Kurv og kasse. Tæppe til akurven. Krassetræ, foder, plastmåtte og en missebakke. Og hvis det er en langhåret mis, skal du også bruge kammer og børster. Så, der fik den der noget, den ikke kunne tåle der. Det har nok været en julestjerne, for det er noget, misser ikke kan lide. Så. Ja, men du kan ikke komme ind. Nej. Du, Anders, den kan ikke komme ind med i dag. Flyt dig. Det er De Sorte Spejders ugens uundgåelige i denne her uge, Anders. Det er et fantastisk nummer. Hvem er det? Operator Please hedder de, med Just Some About Ping Pong. Og det er jo meget, meget smukt orkester, som jo understreger alle under 18 år. Noget, der blev lavet på deres skole til en konkurrence, vandt i konkurrencen der. Men altså, prøv lige at gå ind på YouTube og se. De er jo både meget, meget unge og fra Australien, som jeg ved, og meget, meget lidt pæne, hvilket gør det til uimodståelig god musik. A Song About Ping Pong. Uh-huh. Just A Song About Ping Pong. De Sorte Spejders ugens uundgåelige. Vi har fået en sms fra en lytter, som skriver, at han har været til, eller hun har, det er en anonym lytteren, lytter, har været til en koncert i lørdags, hvor Annika Aakjær var opvarmning til en koncert i lørdags. Og Annika Aakjær har vi jo spillet her i programmet. Jeg er jo meget glad for hende, eller har været. Ja, jeg har sagt, at jeg ikke bryder mig om hendes musik, og så er hun åbenbart blevet så sur over det, at hun i lørdags ikke har kunne holde det tilbage, så hun har kaldt mig en nar med ringe musiksmag. Men først og fremmest vil jeg sige, så bliver man jo stolt, ikke? Ja, og det er mere det, fordi så på von Hatten eller et eller andet sted i landet, Formaten eller et eller andet sted, så har der stået en Annika Aakjær, der er blevet så sur over, at P3 spiller, eller, ja, og det er bare dejligt. Jeg tror, hun var lidt sur over, at du sagde, at hendes musik er noget lort, skriver lytteren. Så fik du den. PS, hold kæft, hvor var hun ringe, skriver lytteren så. Jeg synes jo stadig, hun er god. Vi kan desværre ikke spille hende mere, fordi slår man en af os, så slår man jo også begge to. Lige netop. Men primært vil jeg sige, som Anders, hvis jeg var dig, så ville jeg være stolt. Hvis sådan en lille bemærkning kan henføre en hel tilbagebetaling, eller hvad hedder det, comeback på en koncert, så er du, ja, det er altså, det er ikke så tosset der, ikke? Nej. Måske vi skulle spille hende alligevel. Nej! Bare en lille smule. Nej! Det er fandme en god sang. Det er noget lort. Nej, det er ikke. Det er noget møg. Jeg vil hellere spille noget med The Storm. Nej, det tror jeg ikke. Men jeg vil spille Annika Aakjær. Nej, det vil du ikke. Jeg synes faktisk, nej, det der lullaby, det kunne vi godt spille i stedet. Nej, hej Annika. Du vil ikke hellere spille Storm, du vil spille. Nej, jeg vil ikke spille noget af det, Anders. Okay. Jeg vil ikke spille noget af det. Nu kommer der håndværker ind her i studiet, og det kan selvfølgelig forekomme ligegyldigt for en lytter, men det er vigtigt for os. Filosofen, som jeg har været 7 år på universitetet, eller 12, smadrede døren her tidligere i dag ind til studiet, og det er et eksempel på Danmarks Radios effektivitet. Kan I huske på et tidspunkt, der var det program, der hed, jeg kan ikke huske, hvad det hed, men det er der, hvor Preben Christensen kom op af et kloakdæksel med nogle blomster i hånden, og så sagde han, det er skjult kamera. Det er rigtigt, ja. Der var Mogens Lykketoft en gang med, hvor der var nogen, der havde lavet et spoof på ham ude på Københavns Radio, hvor han blev lukket ind, og til sidst smadrede han ruden, og åbner den så, og går fuldstændig amok, og han ved jo ikke, han bliver filmet. Og det er det samme, der er sket. Det er sådan, at på DK4, der er det sådan, at der kommer der et program nu. Mm. Det bliver dog ikke med Preben Christensen som vært. Der har man valgt den her gang at bruge ham for campingmagasinet på DK4, som vært på det her skuekamera-program. Og vi havde låst Carsten inde i studiet herinde med 2.000 flagermus. Ja, og han er pis bange flagermus. Og det synes han åbenbart bare ikke var særlig sjovt. Men det sjove er jo, at hvor Mogens Lykketoft skulle bruge omkring halv time på at bearbejde den dør, så tog filosofen, hvor lang tid? 4 sekunder. Ja. Et slag. Og nu har man så allerede nu håndværker nede for at udbedre skaderne. Her er De Sorte Spejders programoversigt, som den ser ud i dag. Erik og Annie er stadig kærester og besøger os på onsdag lige efter planen. Det har vi allerede talt om. Kasper fra Tisted har igen været i medierne, Anders. Og hvad har han nu lavet? Han er blevet interviewet af Tisted Dagblad. Det vender vi tilbage. Så skal vi også i dag ind forbi TV2-værdets gasblå majsekasse. Det er jo sådan, at TV2-værdet har sat en fuglekasse op i Værhaven, hvor man jo altså følger majsen, når den flyver ind og ud af kassen. Ja. Og indslaget hedder, går der godt, majsekam gone crazy. Så er der dialekt og diktion. Mm. Sjov med tyskere. Ja, tak. I anledning af 68-året fra besættelsen har vi endnu en gang fundet tyskere, som taler engelsk på en fjollet måde. Om et øjeblik, altså lige når vi er færdige med programoversigten og hører det nummer med Bløde. Ja, så bliver det spændende. Så tager vi indslaget, der hedder, hvor blev de af, og hvad blev de til? Så har vi en sydafrikansk healer, som Rebecca vil komme og fortælle om. Rebecca er jo mere eller mindre blevet end vores helsemedarbejder, kan man godt sige. Vores lille Peter Kvartrup Geisling. Ja, yeah. Og hun gør det pokkers godt. Vranglerne sidder lige så godt. Så er der bævertælling. Et lyttertip fra Julie Bang. Bævertælling, vi vender tilbage til, men bare det at sige titlen gør mig glad. Anders, vil du også sige titlen? Bævertælling. Nemlig. Annika Aukær. Og så har vi en top 10.000. Skulle vi ikke tage den nu? Det er et nummer, jeg glæder mig meget til at spille. Vi venter lige lidt. Okay. Og så er der selvfølgelig naturligvis, som altid, god gammeldags tættes bingo, ikke? Her, der er det Bløde. Og prøv at høre. Beetlebomb. Skønt nummer, ikke? Okay. Husk på vores hjemmeside, dr.dk/spider. Der klikker du over efter playlist, hvis du kunne tænke dig at vide, hvad det er, vi spiller i programmet. Et dejligt nummer fra Bløde, som hedder Beetlebomb. Ja. Yeah. Du lytter til De Sorte Spejdere, som sender direkte her på P3 på sådan en dejlig mandag eftermiddag. Ja. Yeah. Og vi skal nu til indslaget, som vi bragte et par gange sidste uge også, som hedder Hvor blev de af, og hvad er de blevet til? Det er et indslag, der tager sit afspring i den for lang tid siden meget succesfulde fjernsynsudsendelsesrække X-Factor. Korrekt. Hvor en serie unge mennesker for en stund nød berømmelsens lys kvæg deres optræden i dette program. Senere er der jo blevet meget stille omkring den, og spørgsmålet er, lige præcis som vi formulerer i titlen til indslaget, hvad blev der af dem, og hvad blev de til? Hvor blev de af? Hvad blev der af dem? Og hvad blev de til? Børge for Olsenbanden, IQ for Popstars og Erik Nien Hansen for Tamilsagen har alle prøvet. Og mærke opmærksomhedens beruselse og den overvældende tomhed, som så kommer efter, når man ikke længere er i mediernes søgelys. På, som man siger i gåsøjne, ikke? Kan sige på. I dag ser vi på Basim fra X-Factor. Den lille fyr. Basim har altid været pigernes ven, og pigerne er stadig vilde med Basim, selvom hans omstændigheder har ændret sig en smule på grund af nogle lidt uheldige situationer, som Basim umiddelbart efter X-Factor blev rodet ind i. Her er Basim, hvad laver han i dag? Hvad går han og sysler med? Det udvikler sig. Højt dramatisk. Jamen, jeg bruger meget tid foran et og skal lige ind og tjekke, om der er nogen, der har skrevet noget, om der er nogen, der har sendt nogle breve. Så man bruger meget tid, og det er jo ikke højdepunkt ens dag, men det er altid fedt, når man får et brev, eller får så videre, så videre. Fordi der sker ikke så meget hen, ja. Basim sidder inden for bedrageri og er færdig med at afsone sin straf til sommer. Basim har fået lov til at have computer og internet i cellen, fordi han går på VUC i Horsens. Jamen, han var sgu da både i fjernsynet, og det var op inde i landsretten, og man så, han kom gående med håndjern på ryggen. Jamen, jeg fornemmer, at de bliver lidt mere interesseret. Altså, før så man bare inde i mængden, men så skiller man sig ud på et eller andet plan. Altså, det er jo spænding, og det er jo mange kvinder, der vil gerne have noget spænding i deres liv, jo. I stedet for at sidde derhjemme og med deres revisormand og kede sig. Han giver udtryk for at være en rå fyr, og han kan måske også give noget rå sex, eller et eller andet, noget meget mere hårdført, en oplevelse for livet, for den skyld. Hvis det ikke er et forhold, jamen, så kan det være noget andet, ikke? Altså, nogle af dem, de skriver jo decideret, at de bare vil have sex. Altså, hvis det er god sex, så glemmer man jo, hvor man er. Der er jo andre, de søger også at få en kæreste, og så sidder de og skriver en masse om dem selv, som et eller andet sted, så tror de fleste, der læser det, så går det ind, og det ene og ud af det andet. Og så kigger de på billedet, og så tænker de, hun ser meget sød, så skriver de til hende. Der er i hvert fald noget, der kropsmæssigt var i orden. Så gemte også et eller andet tatovering, han har. Men ansigtsmæssigt synes jeg ikke helt, han går igennem. Jeg gik jo rundt og skulle ned på toilettet, og der gik døren jo så op. Og der ser jeg også sådan en i pæne bukser og hvid skjorte med sådan en guldstribe i. Og jeg tænker, fuck, hvad har du gang i, Andersen, ikke? Fordi det der, det var jo helt ved siden af det, jeg plejer at være sammen med, ikke? Ja, det er jo også på en eller anden plan måden for dem for at få noget uforpligtende, fordi de ved også, hvis det er en fyr, der sidder i fængsel, så er det jo bare til derind, og så når hun går ud for murene, jamen, så er det slut. Fandme smukt. I morgen der tror jeg godt, jeg kan sige, hvad blev der af Kjeld og Hilda-parret? Ane, og hvad hedder han den anden? Allerede nu, forsvundet. Ja. Og så skal vi vel også til igen snart at have, hvad blev der af Martin fra sidste uge, som jo lige var fremme i, hvad blev der af dem? Han må igen have oplevet en masse, indtil, fordi han har jo udglemt den igen, ikke? Lige. På den måde er det indslaget, der aldrig slutter. Det er det. Nu skal vi have et stykke musik, Anders, og det er for din CD. Det er det. Det er Northern Girls. Hvad hedder de, Anders? Siger du Northern Girls? Nej, det hedder nummeret. No. De hedder Belle Rouge. Belle Rouge. Det er dejlig musik. Det er det. Om et øjeblik er der P3-nyheder og P3-sporten. Yeah. Og derefter er der noget musik, og så kommer vi er der anden time af de sorte spejder, som man siger. Mm-hmm. Men altså, der er jo lige 3 minutter til, der er nyheder, og derfor synes jeg, at vi skal kigge i det ugeblad, som jo er Danmarks bedste ugeblad, som udkommer hver mandag, og det ugeblad hedder... Hjemmet. Vil du helst høre John siger alt, eller tips? Tips. Okay. Læsertips i denne her uge er jo umiddelbart en skuffende oplevelse, men lad os se, hvad du kan fristes af. Det skulle jeg have sagt John. Det skulle du nok, men nu er der Vita Vrap på køl, bliv melfluerne kvits, autovoks til brusekabinen, fedtstof uden sprøjt, sprit pinden af, eller æggebakker til våde sko. Jeg vil gerne have... Klip i sandpapir af en dark horse her. Ja, men jeg vil godt have... Brug havehandsker til pæren, men den tager jeg ikke alvorligt. Det er simpelthen for ulækkert. Kål med melfluerne. Bliv melfluerne kvits. Hvis man har melfluer i køkkenskabene, så stil et glas salmiakspiritus derind, så dør de efter et par dage. Og maden smager af helvede til. Hvad med at bare smide melen ud? Hvis der er dyr i din mad, smid den ud. Det er jo et godt lille tip, og det kunne du godt have tjent en mulepose på. Ja. Har man mad, der vil jeg godt lave et tip her. Hvis der er fluer, sølvfisk... Eller har du noget i køleskabet, som er blevet grønt, og det plejer at være rødt, eller skrås og andre farver, smid det ud. Ja. Eller skrav det af. Må jeg så ikke få autovoks i køleskab eller i bruseren? Ja, kan du sagtens. Der er også bagepulver i gryden, men den venter vi med, ikke? Put lysen i fryseren. Næh, tak. Jeg skal køre hjem. Nej, autovoks til brusekabinen. Næste gang du vasker din brusekabine af, så giv den en omgang autovoks. Det gør den lettere at holde ren, hvis man kan stå op. Så dufter den godt. Så vil jeg godt have tip nummer 3. Sprit pinden af. Og det skal læses op på en god måde. Okay. Uanset hvor dårligt tippet er. Det er fandme dårligt. Skal det bare, den skal sidde i skabet. Sprit pinden af. Vil spritpinden ikke skrive, så døb den i sprit, så virker den igen i lang tid. Fuck, et lortet tip. Det er fandme svært at friske op. Styr på skeen. Sæt et par elastikker rundt om grydeskeens skaft, så glider den ikke ned i gryden. Det sagde hun også i går. Æggebakker til våde sko. Vi bruger de store æggebakker til at sætte vores våde sko og støvler på i gangen. Fordelen ved bakkerne er, at der er plads til alle størrelser. Vandet fordamper eller samles i bakken, så det er let at hælde ud. Fuck dig af, mand. Mit 10-årige barnebarn... Det er Rasmus! Altså Vita Vrap på køl. Ja. Mit 10-årige barnebarn har lært mig at opbevare Vita Vrap i køleskabet. Så klæber det ikke, og er altid let at have med at gøre. Hele ideen med Vita Vrap er, at det klæber. UEFA-koppen mellem Getafe og Bayer Yrdingen. Hold da kæft. Fedtstof sprøjter ikke på stegepanden, hvis man strøger lidt salt på først. Hvis du forstår. Det var så også det sidste tip, vi nåede. Jeg kan sige, at John Schall kommer senere, ikke? Jo. Eller vi læser det op i programmet. Han ved allerede nu, hvad det er ligesom. Jeg vil godt sige, at næste time starter vi med De Sorte Spiders top 10.000 i denne her uge. Det er Semisonic glæder. Her er Mie Rasmussen, klokken 15. Vi startede anden time af det musikalske talkshow De Sorte Spiders med nummer 9.991 på vores top 10.000, som er vores hitliste over de største rock- og popnumre inden for beat-genren. Rytmisk musik, bredt defineret. Semisonic og nummer, der hedder Closing Time. Men jeg havde ikke glemt, hvor godt det er, ikke? Så lyner Anders Breinholt ned, og så ved vi godt, at så er der fest på vej. Så skal vi i bad. Anders, der er kommet flere detaljer omkring koncerten med Annika Åk her. Ja, som for nye lytter kan vi fortælle, er jo en singer-songwriter, som godt kan lide at rime, som vi har spillet flere gange her i programmet, det Anders har. Du er ikke tosset med hende? Jeg kan ikke bryde mig ikke om hendes musik. Jeg aner ikke, hvordan hun er. Hun er sikkert et meget dejligt menneske, men jeg bryder mig ikke om hendes musik. Men så er det kommet frem, at hun vil skrive en sang til dig, Anders. Ja, men så er der en lytter, der har været til en koncert i Viborg i lørdags, hvor hun så havde sagt, at jeg var en nar fra scenen. og havde sagt, at jeg havde dårlig musiksmag, og det var jo ret i. Og, men nu er der så en anden lytter, som så har skrevet, at det passer altså ikke helt, fordi at den lytter, der først havde skrevet, hun har sagt, at det var en nar, at det var taget ud af en sammenhæng, at hun rent faktisk havde sagt for scenen, hun ville skrive en sang til mig, og jeg stadig var en nar. Men skal det være, det er en nar-sang? Alligevel fedt at få en sang skrevet, Anders, hvis det er det. Ja, det vil vi spille den? Ja, det tror jeg nok. Er Jeppe Aakjærs sted pap eller efterkommer? Vi ved det ikke, men vi glæder os. To serviceoplysninger, kære lytter. Hold fast, nu går det stærkt. Oplysning nummer et. Vi har det på vores hjemmeside, der snart kommer til at hedde en blinklys-quiz. Oh, ja. Det er dig, kære lytter, der via din mobiltelefon eller din e-post kan maile eller mms'e os en lydfil af netop dit blinklys. Det, du skal gøre, det er, at du skal tage din mobiltelefon eller et andet optageaggregat, sætte ned til blinklysrelæet i din bil, trykke rekord, aktivere blinklyset, stop rekord, sende det til, hvis det er en MMS, P3, mellemrum, og så skriver du dit bilmærke, og så sender du sms'en til 1212. Det koster? Det koster 1 milliard. Det gør det. Plus sms. Ja, plus min sms-taks. Man betaler 1 milliard kroner ekstra. Konkurrencen er købsbetinget. Og der er ikke fortrydelsesret. Serviceoplysning nummer 2. Det er sådan, at hvis du har lyst, og du er en af de få mennesker i Danmark, der rent faktisk læser en avis, så vil vi anbefale at læse gratisavisen Metro Express på tirsdag. Altså, det er, ikke i morgen. Ikke i morgen, men om en uge. Ja. Altså i morgen en uge. Ja, morgen 8 dage, siger man også. Ja. I morgen har lidt tid. 40-20 røver. Og en halv pund smør. Og i kærtemummen. Ja, vi løber hjem på en halv fjeringvej. Der den, er et led, der står åbent. Det var godt nok besk, men jeg hopper da lige over gader lavst. Eller Gerda, som man siger. Og jeg melder krig mod Albanien. Det er sådan, at Anders og jeg, at vi er blevet spurgt af Metro Express, om vi kunne tænke nok, os at være chefredaktør for en dag, hvilket betyder, at vi bestemmer næsten alt indhold i den avis. Det giver også en enestående mulighed til eventuelle lyttere med ting, de gerne vil have i avisen. Ja. Fordi ja, vi kan købes. Det, man skal gøre, det er, hvis man har et... det er sådan, at der er flere historier i den avis, vi bestemmer. Blandt andet de meget indflydelsesrige indretningssider. Ja, du skal skrive en boligside. Ja, det er meget. Kan du løftes? Nej, vi skal jo, ikke sige. Jo, temaet er rod, det kan jeg godt sige. Rod? Rod. Meget. Alle gør det, men hvordan gør man det rigtigt? Jeg skal lave en biltest, og jeg er så heldig. Du bliver jo allerede nu ringet ned af førende bilhus i Europa, ikke? Hyundai, den gik ikke. Nej. Jeg kan sige, det var planen. De vil ikke danse. Men det er sådan, at jeg kan sige, at der arbejdes med en Volvo V70 V6 PT, som jeg kører i disse dage. Det er en usandsynlig dejlig. Fortæl lige, hvor mange hesten har. 280. Ui. Men også en Audi S5. Ja, der arbejdes på mange fronter. Og jeg kan sige, kig forbi Flyvergrillen på Amager Landevej eller havnen i Korsør i løbet af weekenden. Fordi der, det er ligesom det område, jeg vil operere. Må jeg sige noget andet om biler? Ja. Jeg kørte fra Rønne til København i går aftes med det, der hedder Aftenfærgen. Fra, via Sverige, ikke? Præcis. Og så kører man fra i Ystad sammen med resten af færgetræk. Og der er mange regler omkring færgetræk. Det er blandt andet, at medmindre man har børn, der brænder ind i bilen, så holder man sin plads i færgetrækket. Ja. Der kan være årsager til, at man skal møde sig udenom, ikke? Men det er meget, meget sjældent. Så er der en Hyundai Matrix med et ældre ægtepar. Sølvlakering har man valgt, som tænker, vi skal da forbi køen i vores Matrix, som har vel 4 heste. Hvad har den, Anders? Du er mere bilkønt, end jeg. Den har 15. 15 hestekræfter, ja. Men børnene kan sidde på bagsædet, og så kan de kigge i ud, busken. Vinduet er så lavt, så det er bare den perfekte familiebil. Ja, ja, jo, jo, nu vel. Men hvor er det lige, at den femte stjerne, altså i det der sikkerheds... Eller hvor er det lige nu lige? Nå, ja, men det er da fint nok, at der er plads til en klapvogn bag. Det skal jeg være svår, hvad jeg siger. Man kan hurtigt blive sagsøgt. Nej, ikke. Det er jo bilanmeldelse. Dødsfælde! I hvert fald den her dødsfælde, for de hakket ud foran hele trækket. Der er en... Jamen, det fede, Anders. Det fede ved færger, når man kører af færgen, det er, så er der et spor. Måske er der to, hvis det er et land, hvor der er 12, og det ikke er mellem Schengen. Men ellers er det jo, når du så kommer ud igennem 12-området der, så er der en fucking række, og den holder man sig. Og det er fra Ystad til Malmø, ikke? Ja. Og det første stykke fra Ystad og næsten hele vejen til Malmø, der er ikke rigtig nogen motorvej. Det betyder, at matrixen skal naturligvis, og så er det en slange, så er det et færgetræk, der ligger i røven. Og prøv at høre, det vilde er også, der er ikke lygtejustering i den der lille handicapslæde, vel? Nej. Så det vilde er jo, at når de så får mokket af deres madpakker, deres lort ind i den bil, så kommer den til at ligge sådan, at lygtejustering lygterne, de fejer ud til hver sin side. De er på vej mod i Venus. Det eneste, de ikke lyser på, det er vejen, men ind i modkørendes forruder. Det kan man bruge. Ja. Godt. Men de har hakket alle 15 heste ud i det overhængsbord, der ikke er der. Fordi der er én ting, man kan gøre, når man skal ud af Ystad, hvis man vil snyde hele bundet. Det er, at man kører ind gennem Ystad. Ja. Man kan køre ud gennem ringvejen, som man skal. Mm. Og så kan man tage den. Og hvad gør Matrix ind gennem Ystad med naturligvis. Kommer forventningsvis med fuldstændig hasarderet kørsel igennem og når den sidste rundkørsel brøkdel af et sekund før mig. Så ligger jeg der og kigger ind i nakken på en Matrix hele vejen. Og det er noget, der smerter rigtig, rigtig meget. Der er ikke nogen udgang på den historie andet, end det lykkedes mig lige før jeg kørte af og tage ham på motorvejen. Og det gjorde godt, men det gjorde bare ikke godt nok. Så pointen i den historie er, kører man af en færge, så holder man sig på den plads, medmindre ens børn har ild i sig. Så holder man sig på den plads, og også, der skal være rigtig meget ild i dem. Ellers så kører man, hvor man hører hjemme. Mm. Anders, vi har haft et indslag liggende i programmet, som er et lyttertip fra Julie Bang. Det vil sige, hun har sendt os, hun har skrevet til os, at der var et klip, vi skulle holde øje med for noget, hun har hørt på P1 morgen, og det har hun hørt den 10. april, altså i sidste uge. Mm-hmm. Og hun har skrevet følgende. De er, som ikke rigtig har nogen hobby, bliver lidt misundelige, når man hører sådan en som Jan Kjærgaard, som er naturvejleder og ansat i Skov- og Naturstyrelsen. Vi har tidligere haft ham med i programmet her, hvor han snakket om en ule. Fordi han har en fornuftig og meningsfuld hobby, også udover at han er vild med uler. Er det ule, Henning? Fordi, er du sikker? Ja. Det er fantastisk. Det er en mand, der rummer mange facetter. Han har en anden hobby udover uler. Det er, at han er vild med bævere. Han er så vild med bævere, at han simpelthen laver det, der hedder en bæver. Tælling. Jamen, det er jo en årlig tælling af bæver, ikke? Som foregår hvert år. Den 10.4. Ja. Og i den anledning, så havde P1 altså en lille samtale med Jan Kjærgaard, eller Ule Jan, forleden dag. Godmorgen til naturvejleder Jan Kjærgaard. Jamen, godmorgen da. Hvor befinder du dig lige nu? Jeg befinder mig ved et vandløb lidt syd for Lemvig. Lige nede i en bitte by, der hedder Vem. Der ligger en lille å, der hedder Damhuså, sådan 4 meter bred. Og her er nu siddet siden 10 over 6 og luret. Og blandt indenom der har jeg ikke set nogen bæver. Men jeg sidder i går aftes også. Og der kom der en forbi. Og, men hvad så sige, ser man ikke nogen bæver, så ser man altid en masse andet. Men det er nu ikke engang kun skov og natur. Det er alle mulige mærkelige nørder, der er ude sådan en dag som i dag. Det er fra Danmarks Naturfredningsforening. Det er fra Danmarks Miljøundersøgelser. Det er naboer. Alle mulige, der simpelthen er interesseret i bæver, og hvordan det trives med bæverne. Og de trives forbavsende godt. En bæver, det er vel ikke særlig meget at sidde og se, når du sad der en time i går aftes? Så okay, tror jeg lige, at P1-strilen skal tage og stoppe lidt. Det tror jeg også, for jeg. Det er da en utrolig hård holdning. Altså som om, at en bæver ikke er nok. En bæver er rigeligt. Bæver, det er vel ikke særlig meget at sidde og se, når du sad der en time i går aftes? Altså det hun gør, det er kun fordi hun, hun bør spørge om noget. Hvad er det for noget at udstille manden som om han er idiot, fordi han har siddet uden skov i 4 dage og kigget på en bæver? Havde det været grevinden af Frederiksborg, så havde man ikke stillet sådan nogle næsvise spørgsmål. Hvad handler det her om? Skam dig. Nej, det kan du så sige, det er det måske ikke. Nogen hvor er det gået på ham? Kan du høre, hvor det går ind på ham? Er det tavlet? Ja, det er. Egentlig gement og tavlet. Ja, det er sgu så småt. Nogle af dem, jeg nåede at snakke med i går aften, inden vi kom, da vi kom hjem igen, de har set op til 4 på én gang. Så er én sølle. Men hvad hedder det? Man skal bare have godt varmt tøj på. For man skal nemlig sidde bum stille, for ellers opdager de en. Og du har naturligvis varmt tøj på? Jamen, jeg sørger for at varmt tøj. Jeg tager vintertøj på. Jeg tager ekstra uden undertøj på. Men altså blandt indenom, når man sidder stille en hel time, så bliver det efterhånden koldt. Mm. Og selvom det ikke var koldt i går aften, så kunne jeg da se, at nogle af dem, der kom ind, de er altså frosset. Det er så amputeret ting. Håbe, at... okay. Blandt indenom, når man sidder stille en hel time, så bliver det efterhånden koldt. Det gør det kraftedeme, men når man sætter derude, og det blæser ind, så bliver det altså koldt. Det på et tidspunkt, selvom jeg har taget et uldent undertøj på. Mm. Og selvom det ikke var koldt i går aften, så kunne jeg da se, at nogle af dem, der kom ind, de er altså frosset, så dem kunne håbe, at de tager mere tøj på i dag. Jeg skal lige høre lidt mere om de der bæver der. Hvad, ja. Du så en bæver i går. Hvad gør du så? Ja. Noterer du ned i skema, prøv lige at stoppe der. Jeg så en bæver. Ved du, hvad du gør? Du skriver en streg. Der står, jeg har sådan en lille sort bog med nogle streger i, og så har du skrevet bæver i sted. Og så sætter du, når der så kommer den der bæver, så ansvarer du så? Så sætter man et kryds. Flueben. Nej, det er for indviklet. Du sætter en streg. Okay, fint nok. Når du har sat fire streg, hvad sker der så, når den femte bæver kommer forbi? Så er den lidt tricky. Hvad laver du så? Lang streg. Simpel. På langs. Så har man fem bæver der. Så er det en bæver i går. Hvad gør du så? Ja. Noterer du ned? Ja, så noterer jeg ned i schema, at jeg så en bæver klokken 8:46 opstrøms. Og lidt længere ned af samme vandløb, der sad to andre observatører og kiggede og lurede. Og jeg ved, den ene af dem, han så en voksen bæver også. Den jeg havde, den kom svømmende helt ind i den brink, jeg sad ved. Og derfor er jeg usikker på, om det var en halvanden års eller en fuldvoksen. Bæver. Og når jeg er det, så noterer jeg den som voksen. Bæver. Det kan godt være det samme individ, jeg siger. Jeg tror nu ikke, det passer ikke rigtig med tiden. Så fordi så skulle den have svømmet med tre gange lysets hastighed, og det er jo ikke en Concorde-bæver. Og det skulle også have blevet halvanden år ældre. Men på den tid, den har taget dig svømme fra det, hvor han så den til, jeg så den. Einsteins relativitetsteori tilsiger jo også, at rejser man over lysets hastighed, så går tiden faktisk baglæns, og så skulle den blive mindre, den her bæver. Der er i hvert fald mindst to voksne bæver, der færdes rundt omkring, og så er det, vi utroligt kan vide os, har de fået unger sidste år. Præcis. Det har vi ikke sikkerhed for endnu. Men det kan være, nu skal jeg sidde her i dag, og så skal jeg sidde her i aften og i morgen tidlig igen. Ja. Det kan være, at observationen dukker op i mellemtiden på et eller andet tidspunkt det her. Hvor lige pludselig siger, åh, der er nogen, og så ved vi, der er nogen på det her sted. Nu har du siddet her nogle minutter og talt med mig. Har du nu skræmt alle de bæver væk, du skulle have talt her til morgen? Ja, sandsynligvis. Så det er muligt, men jeg bliver alligevel siddende her. Og betrædet. Kalle har et... Hvad hedder han, Kalle Skatter? Nå, Kalle. Det lyder som ham. Ja. Yeah. Nå, så er der ikke lang tid til, at der skal spilles lidt bingo, kære venner. Ja. Det sorte Spartas quiz. Ser man en bæver derude, sæt en streg. Hardfire og nummer, der hedder Cash Machine. De er så heldige, at på Ekstra Bladets hjemmeside, der udtaler Erik og Annie nu. Altså Erik og Annie fra Erik og Annie Goes to Hollywood, at de stadig er kærester. Jamen Anders, vi bor Anders. Stadig sammen, ja, ja, ja. Og henviser øret til pressemeddelelsen. Men det har de jo fra os. Nu må du ikke, vi er, altså roligt, du skal ikke citere ekstra, det er dem, der citerer os i øjeblikket, fordi at vi har fået vidt, at de stadig er kærester. Nå, for satan. Ja, så den historie, tror jeg nok, skal man høre mere om den historie, jamen så må man tænde for radioen på onsdag mellem 3 og 4. Der er de altså på besøg, Erik og Annie. Ellers bliver man henvist til en pressemeddelelse. Der er en lytter, der spørger os om Emotion Heap, som vi hører her. Og fru. Har noget med hinanden at gøre. Ja, det kan man sige, fordi Emotion Heap, det var hende, der lagde stemme til fru's nummer. Ja. Nummer. Så ja, det kan du nok tro, de har. Det kan du bide spids på. Det kan du tage med i banken. Tak for spørgsmålet. Mange tak. I et land, der stadig mere er præget af higen efter store gevinster, er det en fornøjelse at konstatere, at selv små quizzer også stadig har plads. Her kan du ikke vinde 5 millioner. Du kan ikke engang vinde en million. Det kan man så heller ikke give mig 5. Ej, man kan lade som om, man kan. Men det er en anden higen. Man ved, at der er aldrig nogen, der vinder de 5 millioner. Nej, så skal du gætte med, hvor stor en procentdel af Danmarks befolkning tror, en anden stor procentdel af Danmarks befolkning har en forventning om, at andre ikke kan gøre det, man gerne ville kunne skulle have haft, de kunne gjort. Og det skal du gætte inden for en margen af 0,001%. 23, vil jeg så sige. Det er faktisk rigtigt. Ja, det er ret vildt. Ærgerligt, at vi ikke spillede for alvor. Ja. Her i radioen, der kan man vinde en t-shirt. Ja, tak. Med påtrykningen mono, og så de sorte spejder i nakken, hvis man kommer igennem. Og det gør man ved at vinde i bingo. Bingo vinder man, når man synes, man har vundet. Så ringer man på 70-3x20 og siger tillidsbingo, når vi siger hallo. Længere er den ikke, Anders. Skal jeg springe ud i taloplæsningen? God idé. Første tal i dag er nummer 14. Nummer 14. Nummer 14. Nummer 41. 41. Og nummer 3. Og nummer 3. Ja, og så i øvrigt. Hallo? Nå. Tillykke. Tillykke. Åh, nej. Det er den svenske kok. Hallo, hvem taler vi med? Hallo? Det er Daniel Rasmussen. Daniel, var det et uheld, eller var det bare noget, der faldt på gulvet? Nej, jeg var bare ved at gøre rent ind under komfuret. Hvad, har du fundet nogle dejlige ting ind under komfuret? Ja, der var lidt salatrest, der er lidt forskelligt. Hvis du bare kan genkende det som salatrester, så er det ikke slemt. Okay. Daniel, tillykke. Du har vundet en og muligvis også to de sorte spejle t-shirts. Det lyder da fantastisk. Jeg skal lige høre, gør du rent din institution eller noget, for det lyder som et meget stort køkken? Nej, det er et, jo, det er et stort køkken, men det er Ålesund Badehotel. Ålesund? Ja. Altså op i Norge? Nej. Nå. I Sønderjylland. Modtaget. Og hvordan er udsigten fra Ålesund Badehotel? Ja. Den er klar. Daniel har jo ikke tid til udsigt, Anders. Han er ved at gøre rent under et komfort. Men ligger det et dejligt sted, eller er det en kro, man bare har valgt lige at kalde lidt ekstra, så det hedder badehotel, men alligevel ligger det ud til hovedvej A14? Eller kan man se havet? Du kan se havet. Man kan se lige over til, du kan se, hvis der er klart til Fyn. Ligger det lige, det ligger så ved... Ud til Ålesund. På Als eller hvad? Nej. Fyn? Sønderjylland? Jo. Herl? Orø. Orø. Du var godt, at vi skulle køre det hen i weekenden. Orø, Anders, det ligger altså i Isfjorden. Er det Orø? Ja, den er, der er jo Årøsund, og så er der Orø. Nå, Årøsund. Jeg tror det var Ålesund. Ja, det troede jeg også, det var. Jamen, det er Årøsund. Nå, okay. Årøsund. Daniel, så nu faldt der noget. Daniel, arbejder du i køkkenet som køkkenhjælp? Er du kok? Er du... Eller er du ringgang? Ja, kokkelev. Kokkelev? Hov, hvad sådan. Ja. Og hvorfor har du valgt at blive kokkelev? Eller hvorfor vil du gerne være kok? For at lave god mad. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Svar. God mad til alle de kendte. Man kunne vel blive... Ja, til alle de kendte, den skal jeg lige igen. Ja. Ja. Ja. Hvilke kendte vil du allerhelst lave mad til så? Det er jo svært. De sorte spejder nok. Det vil være en stor ære, hvis du laver... Hvad ville du så lave, hvis du var så heldig at møde de sorte spejder i virkeligheden? Ej, Dan, hvad er du allerbedst til at lave, og hvilken ret kunne du... allerbedst i hele verden? Min allerbedste ret. Alt må du vælge i hele verden. Ja, alle råvarer. Og det er vigtigt som kok, det er jo frisk råvarer. Tornado med rosin. Tornado med rosiner? Anders, du skal... Ikke rosiner. Rosin. Hvad dækker rosin over? Kartofler. Anders, jeg tror ikke, man skal spise romkugl, mens man interviewer badehotels kokkeelever. Jeg stod faktisk netop lige og sagde til min chef, at det var dag, jeg kom igennem. Og det gjorde du. Daniel, hvor lang er du i uddannelsen? Jeg er kun et halvt år henne. Nå. Så jeg har lang vej nu. Og du bor du i Årsund? Nej, jeg bor i Haderslev. Nå. Bor du alene, Daniel? Nej, jeg bor sammen med to andre kammerater. Hold da. Nå, man spilder ikke tiden. Hvad er det? Er det også studerende? Ja. Nå. Hvad læser studerende de? Studerende og kokkeelev. Kokkeelev. Det er sådan kokkeelev... kollektiv. Ja, ja. Ja, kokkeelev kollektiv. Og hvem er det? Er de begge to kokkeelever, eller den ene af dem kun det? Nej, den ene er på noget bagergård noget. Bagergården? Det lyder ikke rart. Ja, hvor man laver... Nej, det... Big Dan Burger. Står nede ved banegården og laver Big Dan Burger. Det er virkelig en god... Altså, det er en fed læreplads. Det er det, han har fået at vide. Der er Big Dan med ost. Og så er der dengang, de lavede... Hvad hed den? Krokodillen eller Dilleren eller Dillen? Ja, den hed, med. Som var varm ost. Men nej, jeg tror altså ikke, at Daniel sagde banegården. Jeg tror, han sagde bagergården. Men Daniel, du er godt klar over, at det, at det er du selvfølgelig, fordi du ved meget mere om det end jeg. Men er det ikke rigtigt, at kokkefaget det er meget hårdt? Det er hårdt. Job. Hårdt. Utrolig hårdt. Arbejdstiderne er dårlige. Der er meget stress på inden for kort tid. Og til gengæld er lønnen helt hårdrejsende ringe. Ja, men der er heller ikke særlig mange kokker, der bliver alkoholikere, eller vi har for mange smøg. Eller har helt taget, det er et helt sundt fag, jo. Men Daniel, sig mig engang, hvad skal du lave til i aften? Hvad er dagens ret på badehotellet? Jamen, jeg tror, vi skal lave noget med noget varmrøget laks. Det er tyskerne, der vil have det, ikke? Jo, for det mest. Tysker er tosset med varmrøget. Jeg siger ikke, hvorfor. Jeg siger simpelthen ikke, hvorfor. For den vidighed, den er for lav. Men jeg ved det bare fra Bornholm. Og på Nordbornholms Røgeri, som jo tidligere har været præmiesponsor i Sort Spejder. Mm. Men som vælger at holde lukket i påsken. Flot. Anders. Det er ikke mærkeligt, Bornholm er ved at gå noget med hjem. Men de varmrøger kun til tysker. Eller det er kun tysker, der aftager alt det varmrøget. Er I stadig ude i sådan noget med at give et blinklys? Ja, det kan du stole på, men har du bilen kørt ind i køkkenet? Ja, men det er jo nemlig... Skal jeg gå ned og sørge for at se, om jeg kan hente noget nøgler? Nej, jeg vil hellere, hvis det nu var dagen, for så behøver du heller ikke at løbe og stress. Jeg tænker på, er der et apparat eller i køkkenet som en mikroovn? Er der en mikroovn? Ja, det er der. Nå, men ud fra ringet eller klingen på den, vil vi gerne gætte, hvilken en det er. Ja. Det er i orden. Modtaget. Er du klar? Ja. Er du? Er I klar? Ja. Der går lige 10 sekunder. Det er i orden. Så kan vi jo tale lidt mens. Nej, lad os bare høre den imens, Bibe. der løb en mus. Kommer den. Vil du først, Anders? Kunne det høres? Ja, det kan du tro, det kunne, Daniel. Jeg vil gerne springe ud. Det er en af de helt store. Jeg tror, det er den, der hedder Mulinex Industrial 6000. Det er en huskvarne. Nej, det er det under ingen omstændigheder. Det er ingen af delene. Satans. Hvad er det, Daniel? Det er en Electrolux. Ej. Pis. Daniel, du skal sende os en e-post på satansjungle@dr.dk. I emnefeltet, der skriver du... Ej, Electrolux. Mulinex. Mulinex, Mulinex. Den er bare fix. Og Daniel, har du en kæreste? Nej. Så skal jeg du... jeg har jo to værelseskammerater der. Ja, den skal du være sød, og I vil bare lige, hvis din kæreste sad og var sur over, hun ikke fik en. De to værelseskammerater, deres størrelse, skal du selvfølgelig også sende med. Og så din adresse, og så sender vi noget den anden vej. Og pas nu på med maden. Daniel, har I levet i værelser på hotellet i weekenden, tror du? Det har vi i hvert fald. Så gælder det bare om at komme derned. Årø Sund. Ja, tak. Tak. Tak skal du have. Kan du have en dejlig dag, og helt chefen. Moin. Moin. Moin. I 2000 i virkeligheden, der udkom et album, der hed If I Ever Feel Better, og det var med Phoenix, og det var titelnummeret for den plade, vi hørte her. Vi kører. Nej. Jo, jo, vi skal bare... Vi har fået en sms. Meget vigtig sms. Må jeg læse op? Ja, tak. Mine forældre har en kat, der jager naboens hund rundt i deres have. Altså noget stor kat, kan jeg forvente. Mm. Desuden har den allerede fanget to fugle og en mus og slæbt disse med ind i stuen. Katten er lidt over et halvt år gammel. Vi bor lige omkring der, hvor TV2 sender det, de kalder vejrgøjl. Give the message, and we will send in the cat. Og der kan vi kun sige, Anders. Send in the cat. Og så tilbage til titelsbingo. Det bliver spændende at se i morgen. Ja, det gør. Jeg sad bare og tænkte mig, Anders, kunne man gøre det, at kunne man simpelthen gøre det, jamen, det ligesom der var i Big Brother dengang, der var nogen, der svømmede ind i huset og kravlede over muren og kom ind udefra. Ja. Kunne man måske... Altså, hvis katten kommer med i TV2-været, så udløser det 10 t-shirts. Det udløser 10.000, altså... Det har vi ikke. Nej, men det ville blive for trygt. Nå ja. Nej, det ville fandme være flot. Kører vi en omgang mere. Det er pladen fuld. Næste tal er nummer 11. Nummer 11. 76. 83. Nummer 100. Nummer 15. Hallo? Tillidsbingo! Nej. Ah, men tillykke med det. Tillykke. Hvem har vi igen? Martin Bernsted. Goddag, Martin, og velkommen til programmet. Jeg synes, det er altid charmerende træk ved mennesker, når de lige skal overveje, hvad hedder de egentlig. Ja, det er fordi, at der er så meget rumkrank på her, men nu fik jeg slået på radioen. Martin, må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du. Hvor ringer du fra? Godt spørgsmål. En kirke nede på Lolland. Åh, oh, nå. No. No. Kirke på Lolland? Ja. Kan man spørge, er der nogen... Er du forhåbentlig ikke i kirke på grund af noget trist, vil jeg sige. Nej, jeg er konservator. Jeg går og laver kalkmalerier. Glimrende. Nå. Men hvis du er på Lolland, ikke, så ved vi jo godt, hvem der er biskop dernede. Upsen, ja. Ja. Det er Skovsgård, jo. Ja, det skal vi ikke snakke for højt om, tror jeg. Nej, og han er et praktisk som dig, Anders, og det har vi aftalt. Ham skal man ikke blive uven med. Nej, det skal. Har du prøvet det? Har du prøvet det, fordi det har vi. Martin, har du også været? Nej, jeg holder mig i skinner. Jeg holder døren låst stak på en anden måde. Det er klogere. Fuldstændig. Hvis du forstår. Og det er jo også det, man skal gøre, hvis man er kor. Okay. Martin, du står altså nu med en vatpind og taler meget sagt, fordi hvis du taler, så falder kalken af. Så ryger kalkmaleriernes ned, så skaller det ned. Så du står med en har du afdækket? En pincet, og så står du afdækker. Har du afdækket skridtet, Jesus skridt. Jesus skridt. Hvad har du afdækket af finurlighed i dag? I dag afdækker jeg ikke, der laver jeg faktisk bunden. Men det er sådan en anden sag. Hvad er det? Maler bunden op. Nå, så laver det nye kalkmaleri. Og nogle englebaser. Mm. Men er du uddannet kalkmaler? Konservator, ja. Konservator? Men når du maler bunden, hvad er det så for en bund, du maler? Det er bunden på Triumfbuen, for det ikke skal være løgn. Det ved du ikke, hvad er. Rimelig skitso dernede. Du ser det jo fra Lolland, ikke? Hvordan, for fanden, hvorfor er Triumfbuen, som jeg så vidt har forstået, er placeret i Paris? På Champs-Élysées. Men vi har nogle flere steder i landet. Vi holder et bare skjult, du ved. Det er bare sådan et Las Vegas, altså, der, okay, vi bygger et Eiffeltårn, og det skal jeg ikke tro. På Lolland, vi bygger et Triumfbuen. Lollandia. Prøv at høre, Martin, en gang. Jeg havde en ven engang, som boede på Christianshavn i et af de ældste huse, der er bygget overhovedet i hele byen. Ikke? Som ikke er en af dem, der ikke har brændt gennem tiden. Og det var i Wildersgade. Og det var sådan et sted, når du kom ind, og så du smækkede døren, så røg der pus og halløj ned af, af væggene. Og så sagde han til udlejer, prøv at høre, skipper, må jeg ikke nok male lejligheden? Jo, gør da det så. Og der var noget med vedligeholdelseskonto. Og så da han står der og lige skal skrabe noget af det der løse af, og der var også fugtigt der en uge, så lige så er der sørget, at der er noget maleri inde bagi. Så ringede han til udlejer og sagde, der er nogen, der har malet et eller andet på vægtene en gang, må jeg male det over? Så udlejer alligevel tænkt, det lyder lige godt satans. Så han kom lige ud og så sagde, vi må hellere ringe efter nogen, og det kunne have været dig, Martin, tror jeg. Så viste det sig, at der var et fuldstændig ukendt kalk eller maleri. Det må have været kalk. Det må det jo nødvendigvis have været. Malet på kalk? Inden, altså bag kalk malingen og sådan noget. Ja. Ikke? Som så viser, jeg ved ikke, om det bliver udstillet et andet sted i dag, men det er frem til det er. Så sagde de, du må ikke benytte lejligheden. Et eller andet. Fordi hvis du ånder mere på det her, så dør det. Et eller andet. De tager det så ned, og så mit spørgsmål lyder, Hvordan tager de det ned, og så tager de det med? Ja. Altså maleriet med for at sætte det? Hvad sker der for det? Det var ikke helt væggen, I tog med, jo. Nej, men det er sådan set meget enkelt. Du tager noget lærred og limer op på overfladen med noget vandopløse lim, og når det er tørt, så flår det af. Og så sidder hele maleriet på det? Det er fandme smart. Ja. Det er eddermame bladet, der. Så kan du så klippe det op på lærret, eller noget honeycomb, eller sådan noget den stil, og så med noget vandudløseligt lim, ikke? Og så kan du så opløse det der forside derinde. Kunne man lave det, hvis man, du ved, tit hvis man låner et sommerhus af nogle venner, eller andet, og deres bedsteforældre har så et sommerhus, der er tit ret fedt tapet i? Ja. Vil du kunne gøre det med hessian? Var det et hundeligt grin? Anders, det er det, der hedder en kalkhoste. Og det er noget, man udvikler som konservator. Det er nemlig sandt. Kære Martin. Det er skuldrene og kalkhoste. Kalkhosten er det frygtet. På hele Danmarks vegne. Tak for det arbejde, du gør. Velbekomme. Og kære Martin, bor du alene? Har du en mand eller en kone? Ja, jeg har to børn i hvert fald, der er totalt fans af jer. Okay, og konen, hun er ligeglad. Fair nok. Så Martin, du har vundet en t-shirt, og ungerne... Ja, hun skrev for et par år siden. Så skal hun kræfte med nogle t-shirts. Nej, det skal hun altså ikke. Så sidder du nu derude, hva'? Ja. Og tænker, nej, jeg vil så gerne have en t-shirt. Ja. Så skulle du bare ikke være skrevet for Martin. Haha, så får du ingen t-shirt, søsterløsning. Men knækken, de to børn skal have t-shirts. Det skal de. Og Martin, du skal sende e-post til satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet, der skriver du konservering. Og skov. Yep. Konserver skov. Skriv det. Konserver skov. Ja. Og så skal du tage et par afspadseringsdage, så den hoste kommer under kontrol. Okay. Ja. Kan du have det godt, Martin? Ha' det rigtig godt. I lige måde. Tusind tak, fordi du ringede. Hej. Moin. Moin. Moin. Nu skal I bare høre. Vi har jo det er så sjældent, vi bliver ringet op fra en kirke. Ja, hvor sød, Martin. Ja, nu skal I høre. Vi har jo et indslag, som hedder... Dialekt og diktion. Ja, sjov med tyskere. Ja. Og i dag har vi fået et klip tilsendt fra en lytter. Lars Jensen fra København N. Ja, og allerede der bliver man glad. Lad os spille det. Det er et ganske kort klip. Jeg har ikke hørt det. Det var 15 sekunder, og måske tager vi det flere gange. Det skal jeg ikke kunne sige. Fordi så kan vi måske godt nå op til nyderne, for vi når ikke mere musik nemlig. Nej, det kan vi. Men vi tager klippet her. Her er mandens udgave af Dialekt og Diktion. This is just rock and roll, and this is a live broadcast. This is just rock and roll, and this is a live broadcast all over Europe, and some delays, we can't help it, we must live with it, then this is a live recording. Ah, men det er smukt. Kære lytter, hvis du har kendskab til lignende klip, eller tyske venner, tysk musik, til at tyske sige, venner, det er sjovt. Jeg kan love, at en af vores gode gamle kollegaer, som kan lave den her også, Thomas Madvig, er legnet op i tilfælde af den dag, vi skulle løbe tør for hendes dag, fordi han er den bedste dansker til at tale tysk-engelsk. Det kommer vi tilbage til, men det her, det er smukt. Vi tager den lige igen. This is just rock and roll, and this is a live broadcast all over Europe, and some delays, we can't help it. We must live with it. Then this is a live recording. Kære lytter, tusind tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen klokken 2. Og husk at på vores hjemmeside dr.dk/sparte kan du downloade vores podcast. Yeah. I vores podcast, der er desværre ikke klip, som for eksempel indeholder Line Baundal og andre TV2-klip. Ja. Årsagen er simpelthen, at vi jo ikke har rettighederne til alt TV2's materiale, så derfor er det ikke med. Ja. Så er der Huxi og Iben. Ja, Iben er i dag, og det er efter P3-nyhederne, som kommer med Mie Rasmussen her. Ja, og til redaktionen er den 11. time, flyt den bil. Ja, få den væk herfra nu. Klokken. Ellers kommer der mere graffiti på den. Klokken 16.